Pomocy Radia Gdańsk, nieocenionej jak zwykle, mało obiektywnie, prosto z 21. Sopot Molo Jazz Festival. Od 4 do 6 sierpnia spotykamy się na Molo. Przypomnę Państwu, to są koncerty, na które jest wstęp wolny. Oby tylko pogoda dopisała, tak? Oby tylko pogoda dopisała. Spotykamy się już od 4 sierpnia. Orkiestra Naxos, Mount Meander, Krystyna Stańko, Kwintet, Paweł Kaczmarczyk, Audio Feeling Trio, to w piątek. Sobota, Leszek Kułakowski, Sextet i płyta Love Songs, Kent Sangsters, Obsessions Octet z Kanady, ale trochę też z Polski. Tymon Tymański, Jastet, Piotr Baron, Kwintet. To sobota. No i w niedzielę Kuba Lekki, Kwintet, Orange Train, Kuba Stankiewicz, Trio i Kelvin Christian. Jan Konop, Big Band, Tribute to Ella z Joanną Knitter, między innymi przy mikrofonie. Tak to będzie wyglądało pokrótce. Oczywiście w sobotę, jak zwykle mąciakiem, maszerujemy w pochodzie nowoorlańskim. Od 4 do 6 sierpnia w Sopocie po raz 21 jazz na Molo, Sopot Molo Jazz Festival. Już teraz Państwa zapraszam na to spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Kent Sangsters Obsessions Octet to, przypomnę, zespół złożony z dwóch kwartetów. Kwartetu jazzowego i kwartetu klasycznego. Dlatego tak to wszystko pięknie brzmi na tej nowej płycie. Stepping Up. Thank you. Kent Sangster's Obsessions Octet, czyli kwartet jazzowy i kwartet klasyczny. Tak to brzmi na płycie Stepping Up. Jak nam zabrzmi na żywo, to przekonamy się za tydzień już na 21. Sopot Molo Jazz Festival, z którego, przypomnę, także za tydzień o tej porze od północy z minutami do drugiej z piątku na sobotę w Trójce. Audycja Mało Obiektywnie. Song for Jarek to jest kompozycja Kenta Sangstera i Astora Piazzolli, La Muerte del Angel. Mam nadzieję, że tak powinno się to powiedzieć poprawnie. Stepping Up, płyta, którą na żywo usłyszymy w Sopocie na festiwalu na Molo. To już za tydzień. A że jesteśmy mniej więcej w połowie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie, to czas na ten sygnał. BOS od B do S. The pythons down at the First Street Station. Alliances have been made in alleyways all across the nation. These boys live off the milk of a silver jet and the love of sweet young women. Now the pythons are down from old English town and they're looking to some living. Well, the leader of the pythons is a kid they just call Zero. Now Terry's pop says these kids are some kind of monsters, but Terry says, no, pop, they're just plain heroes. Pack your bags, baby. Then together they ran like reindeers to the street. Well, like tomorrow, this was gonna catch up on fire. Now Terry's dad hired some troopers to kill Zero and bring Terry back home. They crawled up at night. Like firelight. We'll be right back. Now some folks say Zero and Terry got away. Others said they were caught and brought back. But still them young pilgrims to this day go to that spot way down by the railroad track, where the troopers met the pythons. Old-timers cry on a hot August night. If you look hard enough, if you try, you'll catch Zero and Terry and all the pythons. We're just hiking the streets up in the sky. We're just walking, just hiking the streets up in the sky. Just hiking the streets up in the sky. The streets in the sky. Just hiking the streets in the sky. We're just hiking the streets. There's zero. Zero and Blind Terry. Jedyna piosenka Bruce'a Springsteena, do której udało mi się dotrzeć spod litery Z w naszym alfabecie. I proszę spojrzeć, jak to się poukładało. Za tydzień audycja z Sopot Molo Jazz Festival, więc Bruce będzie miał wolne, a za dwa tygodnie już nawet ja będę miał wolne, bo to czas urlop zacząć, więc Bruce mało obiektywnie wróci dopiero we wrześniu i to będzie już nasze szóste okrążenie w springsteenowym alfabecie BOS od B do S. 10 listopada 1998 roku ukazał się zestaw Tracks. Cztery płyty kompaktowe z utworami sprzed lat Bruce'a Springsteena, tymi, które gdzieś tam poodkładane w szufladach. On ma takich skarbów mnóstwo. Zero and Blind Terry. Dziś w naszym springsteenowym, mało obiektywnym alfabecie. To tak, czas letni mamy, ale proszę się nie dziwić temu, że od jakiegoś już czasu, nawet i wakacyjne miesiące, to nie jest przerwa i nawet w te wakacyjne miesiące, lipiec, sierpień, koniec czerwca, docierają do nas nowe płyty. Tak jest i w przypadku następnego albumu. No i proszę tylko posłuchać, jak oni na tej płycie grają. Rock.

Rockin' After Midnight. To jest kompozycja Marvina Gaya i Soulchild, autorska Nilsa Landgrena. Bo to jego zespół, Nils Landgren Funk Unit, płyta nosi tytuł Unbreakable, miała swoją premierę 30 czerwca. Proszę tylko posłuchać, jakich gości na tej płycie ma Nils. Ray Parker Jr., gitara, wokal, Randy Brecker, trąbka, Tim Higgins, trąbka. No i oczywiście także wspaniały zespół Nilsa, Magnum Coltrane Price, Andy Filer, Jonas Wall, Peter Bergander i Robert Ickes. To funk unit Nilsa Landgrena. Puzonisty i wokalisty. 10 utworów, idealna muzyka na ten czas, prawda? Czas letni. Jest tu także i Hancock obok Gaya z tych klasyków. No i także sporo muzyki albo Nilsa Landgrena, albo wspólnych dzieł zespołowych. Unbreakable, płyta, do której na pewno warto sięgnąć tego lata. Następny album to jest muzyka przedpremierowa. Państwo się pewnie przyzwyczają już do tego, że co jakiś czas w audycji mało obiektywnie pada to słowo. Płyta przedpremierowa ukazuje się 25 sierpnia i nosi tytuł Kind of Spain. No i tytuł mówi sam za siebie. Thank you. Kto rozpoznał temat? Nie było łatwo, prawda? Children of Sanchez, a wcześniej pasodoble Larsa Danielsona i El Faro, kompozycja Wolfganga Hafnera, lidera zespołu, który wydaje płytę Kind of Spain. Płyta ukazuje się 25 sierpnia. No i czas się żegnać. Usłyszymy się z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie, no i za tydzień również z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, prosto z 21. Sopot Molo Jazz Festival. A na do usłyszenia muzyka, która już jest. Sebastian Zawadzki. Być może pamiętają Państwo, kilka tygodni temu wspominałem, że przygotowuję płytę Between the Dusk of a Summer Night. Płyta jest na razie dostępna w wersji cyfrowej, no ale w wersji kompaktowej jeszcze nie, bowiem artysta wciąż poszukuje wydawcy. No, takie to czasy. Sebastian Zawadzki, Budapest Philharmonic Orchestra, Copenhagen String Quartet, Anna Rybacka przy mikrofonie. Na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Trójka. Program trzeci. Czarna noc.